دی مظلوم واقع سو یو د دغه مظلوم لپاره علاوه پروانه لري کدی یو شکایت وکړي چې دا څه د خدای هغه باندې مسلط د خوشبونې په دار راو دراو نو دغه ام به کتابونه ورسره وایي چې دا مظلوم چې هم اظهار د بدی کوي د ظالم بدی خلکو ته بیانوي چې دغه سره سره کوي دغه سره سره کوي وایي د هغه چا په وړاندې به ښکاره کوي چې هغه د فیصله کولو قدرت ولري د حاکم په مخ کې عام په مجالس کې چې دی هغه نه یادی نو دا مظلوم به ام چیر بیانی هغه چاته لکه حکمران یا یو بل داسې څوک چې هغه په دا علاقه کې اثر رسوخ لري چې دی د دې ظلم خلاصوای سي نو د هغه دپاره دا جایزه ده چې په خوله اظهار و بیان وکړي د چا د دغه ظالم د بدوی چې دا ظالم دغسې بدکار دی زما سره دغسې ظلمونه کوي کیدای سي تاسو په مطلب پوهېدلی یاست هلته لې احد غواړي چې دا د من استثنا ځینې صحیح سي لا یحب و نه خوښوي الله اعلی پاک لې احد د هیچ چا دپاره دلته خو نو نشته په آیات کې خو د تفسیر د نکات چې دلته غواړي ولی هغه وروسته استثنا پر دې دلیل ده د هیچ چا دپاره نه خوښوي الجهر ښکار کول په ژبه بې سوی په بدی من القول د قول څخه چې دی دغه بدیانې د قول د خبرې د لارې څخه چې دا دی ښکاره کینو الا من مگر رد هغه چا د پر ظلم چې پر هغه ظلم کړ سوی هغه کې ښکاره کې پروا نه لري هغه د هغه حاکم او حکمران او مسلط سړي د پر چې علاج وروکینو وکان الله سميعا عليما وکان دی الله اعلی پاک سميعا اوریدونکی دی دا د خبرو لره په دې کې کومه اشاره ورکوي مفسرین رحمت الله علیهم وایي چې وکان الله سمیعان یې ووایه دلته دا مظلوم هم متوجه کی چې څونه چې ظلم در باندې سوی دي څونه بدی کړی دی هغو نه به بیانوي داسې نه یي چې د مثال په طور هغه یو څه بدي ته ستا سره کړې ده ته لس چنده نورې پسې تړې او د غیرت تقاضا هم دا نه ده نه یي چې څوک ډېر غیرتمن د یو څوک سره د یو چا سره دښمني هم یي مګر دی باروایي باروای وای وای مړه مړکت وای مړانه مغنده ګوره د غیرت تقاضا هم دغه ده مړه مړک مړانه مغنده ک میړو د میړوال حق ولې چې در باندې رچ میړواله بیان کې نو سمانه یعنی ته تجاوز در خپل قدر نشې کولای دا ته د اورتو له چاله ستا خبري بیا اوري چې ته غونه قدر شی بیانې چې پر تا ظلم سو دی ک درغه ګام غزې یانو د دغه د پاره په دا وکان الله سميعا کې دغه اشاره وجه مظلوم ته ورکړه چې دا ته چې اجازه ام لري په دغه اندازه لري وکان دی الله اعلی پاک سميعا اوریدونکی چالره وقول لره د دې مظلوم نو علاوه ما چې اندازه معلومی چې ته غونه بیان کوي چې ظلم سوی دی که تجاوز کوي علیما الله عز وجل خبردار دی خبر پر ټول شیانو باندې لري سمانه چې د مثال په تور او غزالیم چې بیا دی چې د هغه څونه قدر ظلم کړی دی په هغه باندې مالا او تعالی چې شدري علم لري هغه ته د خپل ظلم هغه جزاء هغه چې د لپاره څونه د اوغونه قدر به الله تعالی ورلره ورکي دغه د دې آیات کریمه ترجمه سو په سی علا پاک فرمای چې جواز خو در لاره در کول سو مظلوم ته وای مگر بیا پر دغه سر بیره چې مظلوم واقع سه وای کچیر خپل پټونه سه ژغونه کې شته هغه مزه جواز دی معنی خیر په جبل خوا کې چې ژغم لره ان تو بدو ان تو بدو کچیر ته شکاروالی وکي خیرن د خیرو د شیخ بری او تخفوه یا تیس پټوالی وکي هو د خیر شکار چې بیا دی کې ښکاره کې کې پټ کې هغه بیا پروا نه لري پټ نه راوړي او تعفو عن سو دا غد تعفو ظاهر علی او تعفو یا گتس عفو وکي عن سو اند اوغه بدیزه هغه بدی چې الته و د اوغه څخه تعفو وکي چې چادر سره کړی د اظهار و نه کې فان الله کان عفوا قدیرا فان الله بشک لو تلا کان ذی عفوا دا عفو کونکی دی ډیر عفو کونکی لوی عفو کونکی قدیرا لوی قدرت والا دی دا تحت لفظ ترجمه ما درته وکړه دلته دغه شرط پاره چې ان تو بدو خیرن جزا دلته محذوفه د زی وسوای ان تو بدو کې تیس ښکار کوي خیرن خیر شکارونه دا ښکار کوي په علانیه کوي او تخفوه یا پټ کې دا ښکار په علانیه نه وکي په پټه وکي ثواب یې فرق نه راوړي خو ته په اخلاص د الله د پاره کې ښکار دی که پټ دی نو او تعفو یا تسع عفو وکي عن سوء د بدی څخه هغه بدی چې سوي د ستاس راغ ظلم کړ سوي د هغه څخه تعفو وکي درگذر وکي نو دا تر ټولو ښکار دی جزا دلته ما وویل در په ان الله مشروع نه ده کړی تر دا اوس وروسته نو دا علاوه دغه تک وکي کې په پټه وکي کې په ښکاره وکي عفو وکي دا چې دی تر ټول افضل کار دی دلیل چې شي دا په ان الله دا جزا لپاره دلیل دی په دې چې په ان به شک الله الا

ولی خوغو چی دا خب دا چه رسولان چی گرده چیر سوی دی دا موسی علیه السلام چی چیر سوی دی خوغو بیان کردی دی و قوم تا چیز ما ورست عیسی رازی پس یا محمد رازی تا چی دا دوانه منی خواه خبل دا موسی علیه السلام خبر دی مردر واقع کرد دا غنوح علیه السلام دا ابراهیم علیه السلام چیز اتا چی دا نبیان و سلسلات چیر سوی دی خواه غدی مردر واقع کرد نو و رسول جمع ذکر کرد که دا گوک گرد رسولان نمانی که توادار کم چیری و چی گرد رسولان نمانی لتا توادار شناعت دا یهودو دی یهودو گرد رسولان نمانی لی زم گرد نمانی دا خود دا پخ خله کې د چې په صراحت وا په خله درکې چې دا غدوانه منم په معنا کې خو هغه چې ګرد نه و منل سو خو غو دغه رسول خبره کړو په معنا کې د الله سي انکار سو خو الله دغه رسولانو خبره کړو چې نه منی نو خدای الله خبره جوړ رات کړ نو دی ان الذين بشک هغه کسان یکفرون چې دی انکار کوي بالله تعالی سر الله نه منی کته خل نه منی خو منی او خو خبره الته ردینو ورسوله او رسولان د الله نه منی په صراحت دوه په زمن کې ګرد نه منی دا غره کمه پر نصارا و ام تطبیقولای شي چې دی کوپر کی په الله سره ورسوله پر رسولانو سره د الله نصارا او خو چې بیا دی او خو بیا حضرت عیسی علی السلام منی حضرت محمد علی السلام یې نه منی خدا غ د عیسی هم تکذیب دی نو خو عیسی ورته تر ما ورسته څوک راځي نو حضرت محمد علی السلام راځي دا نه منی نو چې نه منی خو د خپل نبی خبره ور واقع د نبی خبره چې نه منی خو د الله د جبر در واقع نبی د ځان خبره کوي خو الله ورته ویلی و نو پر نصارا او ام دا غسر تطبیق دی و یریدون وسنه د دې تفسیر کې چې دې کوپر ته الله کوي او د الله پر رسولانو کې څه چم کوي دا ویریدونه دې اراده لري اند کې یفرقو چې دې جلاوالی راولي بین الله په مابنس کې د الله او رسوله او د الله د رسولانو الله وایي چې مؤمن هغه دې د غدواړه جزء پر لټړلې چې ان به ما مني ان به رسولان مني دې وسره ولاریج الله او د رسولانو ترمنځ ویش کوي برای الله زمنه ما د رسول نه مني الله ما و رسول ته څنګه سره جلا کې فهمت بلا کې موږ پر له جوړای ګرځه به منی دا دار کم نه کیږي چې په جره کم ته اوسوک مؤمن کې دی هم خدای منی دا کده از موږ ځنی جهال دي د يهودو نه سره چې راغلي دي دی غواړي چې هغه درته په مؤمنانو کې حساب کې معنا چې ګر سره دی دوی غوي صفات لا کولای ولی دی هم خدای منی بابا یو خو خدای د خدای پر کم نه منی دا الله چې څنګه صفات په غو شکل ولا کدي الله ته ماینه ثابتي بي به مریم یې شزه بولي خو الله تعالی ته زوی ثابتي حضرت عیسی علی السلام یې زوی بولي ابل حضرت حذیر زوی بولي الله زمن لري خدا چې منی نه منی نو یو چا بل تور برابر چې دا وینم جلا دی ولا کوي نو خو چې دا منی لا ولا کوي منی نو خو خدا غس شیام سی وای په دې کې نو دا و یریدونه دی اراده لري اندجه یفرقو چې جلا والی را ولي په ایمان کې بین الله په مابین کې د الله او رسوله د رسولانو د الله پر یو ایمان لرم دا نور نه بیان منم او حال چې په ایمان کې دا دوه پر لترلې په ایمان کې فرق نشه کولای وست دغه چې دی تفریق ما بین سکه د الله او د رسول کې څنګه وای دا شوی ويقولون دي واي غور غد دي صراحت كسي واي چاني فصراحت واي نؤمن ببعض نؤمن مش ايمان لري ببعض پر بعضو پر يو سور سلان خو زي ايمان لرم ونكفر مش كاي پرانكيو ب بعض پر نور بعضو دا نور بعضو نو سوق دي كه يهودي اغه حضرت عيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام يدي كنصارى دي اغه دا نور نبيان واي منه مد مثال پر تور سوق نه منه حضرت محمد عليه السلام نه منه خو اغه دي پر رسولان كي سمنه يو سنه منه چې دا يوا دا نه رسول ترات كه د ګور د رسولان تکذيب جو کي کې نه وي چې د ګور د رسولان تکذيب به کي خدا الله دا جو کي خو الله د دي پر تور پر رسالت باندې شي یاد کړي چې دا رسولان نو په دغه پر سر کې ولې چې کو پر الله او پر رسولان په ګور د کي ا تفصيل کې چرالي چې ورل دي دغه چم کوي دغه چې بعضي منم بعضي نه منم دا د چا د پاره کو پر سوم د الله د پاره چې په الله باندې کافر سو ام د رسولان د پاره چې پر رسولان باندې کافر سو نو الله پاک دغه وای وي ويريدون الدين واراده لري په خپل دغه کار کم اي يتخذوا بين ذلك سبيلا عند دي اراده لري يتخذوا چې دی ونس بین په مابنس کې ذالک د کوپرو د ایمان سبیلن لار د اوس مابنس کې بل لار جوړ ایمان راو کیږي کفار نه وای پلانې مسلمان مې نه راو دي چې د کوپریا تایید یې لمن زم کې بار دي چې مې نه راو وای موږ دا ولا ک سره جمع کیږي کر سره دا که سره ستاري په منځ د دینز مشکیږي نو چې ستا کوپریا تایید یو د دې په منځ ماته ولاړ دي لمن چې کله د اعتبار ور دي نو دلته الله پاک یې دې ته مابنس کې بل لار باشي نه سم دم کافر دی وی کافر خو هغه دی چې ګرد رسولان نه منی شی لانه مجزا وای لکه دا مشرکان چې وای نه سم دم مؤمن دی چې ګرد رسولان و منی دی وای زه دا یو څه منه مې یو څه نه منم د درمیانه لار ځان ته غوړه کوم الله د دې په عیب په شناعت کې دا خبره بیان کړو وی ویریدون دی اراده لري اندجه یتخذو چې دی ونه سي بین په ما بین کې ذالک د کفر او د ایمان سبیلن بل متوسطه لار دلته جوړي او الله پاک وایو په دا غمزه کې چې دی بل لار دلته نشته یا د کفر ده یا د اسلام ده دا څه شي دی چې زه په هیچا علاقه کار نه لرم بعض نه دی فقام نه دی فقام موږ په دا نه بیا خپل کار کو دا اوس که دغه د عقیدې پر بنیاد چې ته نه هغې نه هغې دا لاره ده کړې ده چې دلته بله لار نشته نو د هغې خوا څخه یې د کفارو د خوا څخه کوي نو دلته هم علاوه دی چې د رسولانو د بعضې په منلو د بعضې نه په منلو دا خو یو بله لار جوړ کړه یا سم دم کافر څه ګرده مه منه یا سم دم مؤمن څه ګرده ومنه دا څه دی چې بعضې منې بعضې نه منې دا یو څه رسولانو څه خوشحال یم دا یو څه څه خوا بد یم تر دغه ځایه د یهودو غټ شناعت بیان کړي دا د دوی شناعت یې څنګه په کښې کې راوړي چې دی تفریق بین الله و رسول کوي الا منم رسولان نه منم یا پر رسولانو کې دا رقم اجدا بعضی منم بعضی نه منم په سر کې چیر کښ دا د ګردو نه منل چې اوس من کې سره رسولان نه منل چې رسولان نه منل الله دې ونه منی دا د ځان دې را ترخیز پکې استلې دي نو ما اوس د يهود شناعت را شروع کی د ار مخالف تا ته د عقاید کردار بیان د مرتد نه کی بیان د منافقانو کردار نه کی بیان دا د يهود دا کردار بیا د تبان کې ځاګه دا کار په مخه اخستې دي نو د جسر بم ته جهاد کی اولئک هم الكافرون حقا الا وین اولئک دغه کسان چې دغه کار کوي دغه کدا یهودی چې د انبیاو کې فرق راوړي دا منم دا نه منم کدا نصرانی دي چې دغه کار کوي چې دا منم دا نه منم هم الكافرون حقا هم دي الكافرون کافران حقا پرشتا سره دا حقا مفعول مطلق دي حق ذلك حقا ثابت سوى دي رشتا سوى دا خبر حقا پر رشتا كي دولة صلى الله عليه وسلم بيا شك نستا دا بيا دا تبانيا مكوي ملايان خورا كم رقم خبر كي دا نو دا دي خبر دي چه يهود و نصارا كافران الله وي دا از ما خبر دا پا ملاك شعر نلري ملاك كورا از ما نماين دا گيبا كي از ما دا قرآن دا زانا ندر تكي دلتا دا غصي اولايك دا غا كسان چه مو سبا دا غا صفات سر ايش دا تير سوا هم دي الكافرون كافران دي حقا دا خبر حقا دا رشتا یاد په دې کې چونه چرا نه چوریږي نو برای چې کافران سو نو دا خسوک برای وی چې کافر سو نو څه به وشي الله وایي نو څه یې زه وسته شیم واعتدنا للکافرین عذابا مهینا واعتدنا موږ تیار کړی دي برابر کړی مو دي اوس لا للکافرین دپاره د کافرانو عذابا عذاب مهینا سپکوونکی عذاب عذاب ماده مخه درته ویلی چې عذاب گای گای داسي عذاب خو یې اهانت نه یې پکې کنه که دایس په خبره پوه شي یو سړی دی ټینګ دی تړلی دی زړولی دی اخسی دی نو ا دې عذاب دی پر ده باندې تیریږي یو دا د اهانت چې کالي ځینې کاږي یا بل داسې یو بې ابي ورته رسي نو دا عذاب هم دی اهانت هم دی الله پاک و کافر ته عذاب مهین ورلرور کی په دوزخ کې او دا زیری اوس وکړي چې د اوسه څه برابر دی ستا دپاره هغه دوزخ نه دی د وخته څه لا جوړ سوی دی چې الله پاک دوزخ جوړ کړي و جبرئیل کې نه ویل چې ولته ورسه یې پلای وګوره چې څنګه دی او جنت ته جوړ کړي ورسه وی ګوره د جنت په باره کې رپورټ ځینې واخلې جبرئیل چې څنګه و جنت هغه وویل یا الله عز وجل ول دا جنت چې دی دا خو چې دی دا جنت خو په مکاریو پټ سوی دی نو برای ویل چې هغه نعمتو ته وګوره خو څوک به پاته نیسي مګر دغه سخته لار چې ورغلې ده خدای خبر چې څوک به ځان ورسي دا څنګه ګران ګران احکام یې په مخ کې د لمانځه سي ورونه سزا درجه اته پورې دا خو په دغو مشکلاتو باندې سړی ورتیریږي دوزخ والعذابونه خو بیخي ډېر دي مګر خدای خبر چې څوک به ځان بچاوي ولې خو داسې خوندونه ورغلي دي که زنا ده که شراب دي که لواتت دي که رشوت دي که بل دي چې د نفس خواهشات یې هغه ګرده لار چاته به ولې ده او د دوزخ ته به ولې ده نو دلته دا د هغه حدیث مې دا مضمون درته بیان کړي چې جنت دوزخ اوس لا جوړ دي الله وایي واعتدنا موږ برابر کړی دي داسې نه یي چې دوزخیان راشي برابر نو الله پر ملوکو ږغ کوي چې الی پلوز وي بوټي سره راوزغلوي دا خلک منتظر دي دوزخ ته ورواچي چې دا مازې راغله چې سوال و جواب اوس دورې بور اچول کیږي دا یې د هغه خبرې جواب ورکړي چې اولئک هم الکافرون حقا چې دي کافران دي که ته وایه چې نو کافران دي څه کیږي هغه د کافر دپاره خو دغسې سپکوونکی عذاب تیار دی نو دا خبره چې خلاصه شول نو ګردمر الاشیاء تتبین بازدادها یو شی په خپل ضد ښه معلومیږي اور اوبه تور و سپین خوږ و تریخ جګ و ګردی دا برای یو ابل سره ښه سره جلا شي نو د مؤمن دپاره مې صفت بیانی چې اصلی ایمان دغه رقم دی والذین هغه کسان آمنو چې دوی ایمان راوړي بالله پر الله عز وجل و رسله پر ټولو رسولانو د الله تعالی دغسې کسان چې کار وکړي چې الله هم ومني او د الله ټول رسولان ومني او بیا څه وایي ولم یفرقو او دوی فرق جلاوالی ونه کړي بین احد فما بین کې د یوه منهم د دغو رسولانو هېڅ فرق نه وکړي یعنی په ایمان کې فرق نه وکړي دا خبره ورسره مراحته